بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe moja mwezi wa Ramadhan mwaka 1439 katika darasa ya risala atharul fitan Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala tulifikia al-athar al-thamin الأثر الثامن ميونغوني مؤثاري مبايا زفتنا كتايا إضعاف الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية كذوفيكا ولأندوغ وكي إيمان na mafungamano ya kidini pia udhoofika katika fitna. Na hili ni jambo ambalo lafahamika. Ni ngapi katika fitna ambazo zilikuja zikawa ni sababu ya kuondoa ule undugu uliokuwa baina ya Waislamu wawili. Na hata ile fitna ikiondoka nyoyo hazibaki kama zilivyokuwa. Qala aidan min athar alfitan wa ma'alatiha almurdiya. Sema pia katika athari za fitan na mwisho wake mbaya annaha tufakkiku almujtama'at. Fitna ni sababu ya kusambaratisha mujtamaa. Watudhaifu al-ukhuwa al-imaniya warabitata ad-diniya. Na fitna hudhoofisha ule undugu katika imani. Na ile mafungamano ya kidini. Watanshuru baina an-nas ad-dhaina wal-ahqad والعداوات نفتنا مهنزة بين يوات تشوكي نوالوي نهيري نجام أمبالو كلا أليونا فتنا أمليونا وفتنا يوتي نبكوجا واتو كجبرميزا لنياكي huenda ikawa ni sababu bali ni sababu ya kuleta chuki baina ya watu na uadui. Kwa ni hadha jaa fi alhadith alladhi fi sahihain hadith Hudhaifah ibn Yaman radiyallahu anhu qala kana ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yasalunahu anil khairi wa kuntu as'aluhu anish sharri makhafata an yudrikani. حذيفة رضي الله عنه أعلم الناس بالفتن أليكم جوزي زايد وهيزي فتنة كتكما صحابة صلى الله عليه وسلم نانيكو سباب أسيما إليكوا واتو وكيوليزا كومتوم صلى الله عليه وسلم أكوسو خير أما ميمن لكوان كيوليزي أشاري ميمن لكوان كيوليزي أشاري si kwa kuipenda shari la makhafata anyudrikani naogopa isije ile shari ikanipata. Fakultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa sharrin biya ya Rasulullah karibuni tulikuwa katika ujahiliya kabla ya wewe kutumilizwa kwetu na kabla ya sisi kukufuata wewe tulikuwa katika jahiliya na shari. Fajaana Allahu bihadha alkhair, Allah akatuletea hii khairi, akakutumiliza wewe ukaja na hii khairi. Fahal ba'da hadha alkhair min shar, je baada ya hii khairi kuna shari? Tuko katika khairi, baada ya hii khairi kuna shari? Qala na'am. قلت يا رسول الله وهل بعد هذا الشر من خير؟ تمبيه يا رسول الله ان بعد هي الشر تكوجه كتكوجه خير؟ قال نعم وفيه دخن. وفيه دخن يعني بمعنى تكوجه خير لكن ndani yake kuna uchafu uchafu fulani sio خير moja kwa moja. وجاء في بعض الروايات أنه قال بقية وفي رواية جماعة على أقذاء. جماعة على أقذاء أي يبقى الناس أو يبقى في الناس بقية على فساد قلوبهم وتبكي واتو لكن يزاوها زتكوى سافي صوب فتنة زتكوى زمبيتو كنيما. Na qadha ni kile kinachoangukia macho au maji katika vumbi, ghubar na usakh, ule uchafu ndio aqdha, yani uchafu. Bimaana bakia ya watu wako lakini nyoyo zao hazitakuwa safi kama zilivyokuwa. Wa hudnatin ala dakhn wa fi riwayatin qala لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. آمن المزيد صلى ونيو زوات وهزيت رجية كما زلبيك ومانزو فتنة وكتوهوت إنا بوانقكي مهالي بس نيو هزيت بكية فيل زلبيك بل زيت بدليك ili mambo yatakayopita katika fitna baada yake hata kukisuluhika bado kutabakia bakia kiasi fulani ya dakhan, hakuko kusafi vile kulivyokuwa. Fashahidu anna alfitana indama tataajjaju tughayyiru nufusa wa rubbama takhalkhalat maani al-ukhuwa war-rabita al-imaniyya. Ashahid ni kuwa fitna zinapowaka, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamlaani mwenye kuziamsha fitna wakati fitna zimelala. Mal'unun man ayqadha, amelaaniwa mwenye kuziamsha zile fitna, sababu si jambo zuri. Zinapowaka hubadilisha nafsi, bali wakati mwingine huleta msukosuko na huleta uharibifu katika ule undugu na mafungamano ya kiimani. Wallahu tabaraka wa taala yaqul innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hakika waumini ni ndugu, sifanyeni sulhu baina ndugu zenu, na mumche Allah subhanahu wa taala ili mpate kurehemiwa. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثم صلى الله عليه وسلم أسيما كونوا عباد الله إخوانا نموه واجه الله نيوتن رغو رغو موجه صبوتن وومين. المسلم أخو المسلم, مسلم لرغو ياك مسلم, لا يخذله ولا يظلمه ولا يحقره. Muislamu hamuangushi ndugu yake Muislamu anapomhitajia, kumfanyia tahdhiri wakati ndugu yake amhitaji. Wala yadhlimu, wala Muislamu hamdhulumu ndugu yake Muislamu. Ikiwa dhulma ni haramu kumdhulumu hata asiyekuwa Muislamu, mimbabi au la, ndugu yako Muislamu kwa haijuzu kumdhulumu. ولا يحقره ولا هم ذراه لقياك مسلم التقوى ها هنا التقوى uchamungu uko ndani ya moyo wa mwanadamu, na ukiwepo ndani ya moyo wa mwanadamu utaonekana athari yake, kinyume na baadhi ya watu utawaona wakiamrishwa mema na kukatazwa maovu. Asema attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, na yeye afanya uovu lau kama angelikuwa ni mkweli. Ala inna fil jasadi mubgha idha salahat salaha al jasad kullu. Haya ndio maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hilo pande la nyama ambao ndio ule moyo likitengenea, basi mwili mzima wa mwanadamu utatengenea. Kwa hivyo dalili ya uchamungu ulioko ndani ya moyo wa mwanadamu ni vitendo vyake vizuri anavyovifanya, wala si kufanya uovu kisha kiambiwa afanye uovu asema attaqwa hahuna. Takwa ipi? Takwa ipi ambayo wewe wamfanyia uovu ndugu yako Muislamu, wamdharau ndugu yako Muislamu? Attaqwa hahuna, Mtume sana akasema bihasabi mri'in min ash-sharri an yahqira akhahu muslim. Yatosheleza mtu kuwa na shari, kuwa muovu, kumdharau ndugu yake Muislamu. Tizama namna Mtume SAW alivyozungumzia ule undugu katika Uislamu. Kisha jambo kubwa la kheri kama hili ije fitna, ije kuharibu. Wal ahadithu fi hadha al-ma'na kathira, ahadithi ambazo zabeba maana nyingi sana. Hiyo ni athari ya nane, kudhoofisha undugu wa imani, fungamano ya imani. Al-athar at-tasi' al-jur'atu 'ala al-qatl wa safk ad-dima, ujasiri wa kuua na kumwaga damu. Fitna zinapoingia huwapa watu ujasiri wa kuua na kumwaga damu. Na hili ni jambo ambalo kila mmoja wetu leo aliona. Tizama katika zile nchi ambazo zimeingia fitna ya kuwang'oa viongozi wao, ni damu za watu wangapi zimemwagika? Wengi wamekufa, wengi sana, watoto kwa watu wazima, wengi sana. Wallahi, lau kama utayaona haya mambo, moyo wako waweza kutokwa na damu kwa huzuni juu ya Waislamu wanaofanyika. Hali nzito sana. Kala aidan min awaqib alfitani wa maalatiha, natija ya fitani na mwisho wake, anaha turakhisu au turakhasu fiha dimaa almuslimin, ay baina, damu za Waislamu huwa rahisi sana, sahali kuzimwaga katika fitani. Leo vijana watoka katika nchi mbalimbali wajiunga na kundi laitwa Daesh. Liko wapi sasa? Kwishi. Ndio jua ni sanaa za ajabu ajabu, hakuna mtu ajua ni nani waliziunda. Na ukweli wa mambo utakuta kwa nyuma yao ni kufaru. Nyuma yao ni kufaru. Ukaona vijana wajivuta katika mavideo wakiua watu, waona ni fahari kile wanachokifanya. Piga watu risasi za kichwa, ua watu, huu mnafiki, ua. Mtu asema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, kiwa uwa. Sallallahu alaihi wa afiatu wassalamu. Kala watatajarra unnufusu ala alqatli, nafsi huwa na ujasiri kuwa kumwaga damu. Wayastahillu nnasu dimaa ba'dihim ba'da, wakaona huyu wahalalisha damu ya mwenzake na yule wahalalisha damu ya mwenzake. Fitan. Wakad jaa an Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qala في الفتنة لا ترون القتل شيئا. ابن عمر رضي الله عنهما أسمى wakati wa fitan, zinapotokea fitna, mutakuwa hamuoni kuua ni chochote. Yani kwenu nyinyi kuua si chochote, takuwa wakati wa fitan kuua si chochote. Ikiwa kwa mfano katika zile nchi ambazo zimeangusha serikali zake, kuna serikali tena? Hakuna serikali. Kwa hivyo ikiwa hakuna serikali, ni kuwa yule dhalim hawezi kupatilizwa kwa dhuluma yake na dhulumu mwenzake. Kwa hivyo kuua kwake ni kitu cha sahali, kwa sababu hakuna mtu atamhisabu kwa kuua kwake. Hakuna mtu atamshika amwambie kuwa wewe umeua utahukumiwa. Na hakuna. Ni fitan. Mtakuwa mkiona kuua kwenu si chochote. Na wengi katika watu walioingia katika hizi fitna walikuwa hawajui athari yake mbaya. Wallahi leo kuna baadhi ya hizi nchi watu wazungumza na kusema afadhali yule kiongozi dhalim na dhulma yake akae, lakini si hali tunayo. Yarhamukum. Wa kana radiyallahu anhuma 'azimu an-nahy 'an ad-dukhul fi iraqati ad-dima. Ibn Umar radiyallahu anhuma alikuwa sana akikataza watu kuingia katika kumwaga damu za wenzao. Fitna aina yote kataza watu. Wastilab al-amwal wa ta'addi 'ala al-a'raq, akiwa kataza watu sana kunyakua mali za watu. Katika fitan mali unyakuliwa. Nyumba za watu ghafla wasikeve, hii hapa si kwa kuondoka. Fulani wewe kwanza leo isha. Allahumma salli. Na kufanyia uadui heshima za watu wengine na hiradhi zao. Walahu fi hadha kalimatun azimatun jamina yanbaghi an tuhfaza wa yuhafaza alayha. Ibn Umar katika kulizungumzia jambo hili ana maneno mazuri sana. Lau kama watu watahifadhi yale maneno, wallahi yatawanufaisha hapa duniani na kesho akhera. ألا وهي أن رجلا كتب إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن اكتب إلي بالعلم. ونموجع لمواندكية بروة صحابة ابن عمر رضي الله عنهما أكم وانبيا نياندكية علم. كي أمبو أندكي علم تاندكا في تبين غابي كي أسجاني كي تتشريزة كواندكا إلي يوم مواندكية متو علم وتك علم. فكتب إليه ابن عمر akamrikishia barua kwa kumwandikia haya maneno, na haya maneno ndio hayo yanosifiwa kuwa ni mazuri sana. Innal ilma kathir ya ibn akhi, ilmu ni nyingi mno ewe mwana wa ndugu yangu. Walakin in istata'ta an talqa Allah, lakini ikiwa utaweza kukutana na Mola wako. خفيف الظهر من دماء المسلمين, ikiwa muongo yako ni mepesi kutoka maana damu za Waislamu, bi maana ukubeba damu ya Muislamu, hujaua mtu katika Waislamu. خميص البطن من اموال, tumbo lako tupu, hauna mali ya mtu, hujadhulumu mtu, tumbo lako safi kabisa, inshallah unandaa, lakini hujadhulumu mtu. كاف اللسان عن اعراضهم, na ulimi wako umeukomesha na kuzuia kutokamana na kuingilia heshima zao. Laziman li jama'atihim, ukalazimu jamaa yao na kuwa na kiongozi wa Uislamu. Fafal, basi fanyifu. Ikiwa kuna nasiha kubwa katika maneno machache ni hii ya Ibn Umar radhiyallahu anhu. وهي وصية من أعظم الوصايا وأجمعها للعلم كله والخير كله. وكيانغاليا بزوري هو وصية نوصية عظيم جدا بالي نوصية أنبو أمكسان علم يوتي نخير يوتي. هيا مامبو أليو يتاجي كوانزا هو أمكتان ملاواكو هجا مواقدام يومسلام, kwa sababu dhambi ya kuua ni kubwa mno. Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Sio mchezo. mwenye kumuua mu'min kwa kukusudia, malipo yake ni moto wa jahannam milele, na Allah amemlaani mtu kama huyo na kumkasirikia na kumuandalia adhabu kubwa mno. Kwa kuwa si jambo dogo, pamoja na kuwa wakati wa fitan watu wataona kuwa kumwaga damu ni jambo dogo tu. Kimwona mtu weza mpiga risasi mulie mbali, nani atakuuliza nani? Na vichwa vya watu huruka wakishafanya yale maandamano yao, wakaona sasa hakuna mwenye kuweza kutuzuia ufanye vitu vya ajabu sana. Ikiwa ni mabarabarani wamepitia katika mabiashara ya watu huiba, ikiwa ni magari ya watu yamewekwa pale huvunjwa, watu wakafanya kila aina ya balaa katika maandamano ya fitna. Huo ni mfano tu, mpaka kufikia kuangusha serikali, sasa ndio balaa kabisa. Ikishaangusha serikali hakuna mtu yajali, huyu atamuua huyu na huyu atamuua huyu, watu hawaoni kuwa kuwa ni jambo kubwa kwa wao. Hii athari pia ni mbaya sana ya fitan, aljur'atu ala alqatli wa safki ad-dima. Naktafi bihadha alqadar, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fiik.